adwokat Paweł Murawski bez drugiego nazwiska. Na szczęście tak. Bardzo wam dziękuję. To była audycja Ludzka Sprawa, którą wydawała niezmiennie Piotrka Masierak. Dobranoc, do usłyszenia. Dziękujemy bardzo. Do widzenia. Zapraszamy do reklamy. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Z kuponem Lidl Plus tylko w piątek Żubr 8 puszek plus 8 gratis, a tylko w sobotę Perła Chmielowa 5 butelek plus 5 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Browarnia Lidla. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest piątek, 1 sierpnia. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura przyjrzy się interwencji policjantów wobec pobudzonego mężczyzny w Sosnowcu. Minister Sprawiedliwości zapowiedział reformy Krajowej Rady Sądownictwa, Trybunału Konstytucyjnego czy Sądu Najwyższego. Punkt paszportowy na poznańskim lotnisku cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Prokuratura zapowiada dwa postępowania po interwencji policjantów w Sosnowcu. Wczoraj, wcześnie rano, przy ulicy Mikołajczyka pobudzony mężczyzna niszczył zaparkowane samochody i autobus miejski. Następnie ruszył w stronę policjantów. Został postrzelony i zmarł w szpitalu. Jak przekazała prokuratura okręgowa w Sosnowcu, w pierwszym postępowaniu śledczy sprawdzą, czy doszło do przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy. Rzeczniczka prasowa sosnowieckiej prokuratury Dorota Pelon powiedziała mi, że to norma w sytuacji użycia broni. To standardowa procedura, zawsze wszczynane jest postępowanie w celu zbadania, czy faktycznie były przesłanki do zastosowania broni palnej, do oddania strzałów. Drugie postępowanie dotyczy czynnej napaści na funkcjonariuszy i oceny sprawstwa. Prokuratura zdementowała już informację o tym, że mężczyzna miał w ręku maczetę. Patrol policji został wysłany do mężczyzny posługującego się maczetą. Jednakże po zabezpieczeniu tego przedmiotu okazało się, że jest to metalowa rurka. Jest zabezpieczona, tak do postępowania będzie badana. Służbom udało się ustalić tożsamość mężczyzny. To 45-letni obywatel Polski. A informacje w tej sprawie zebrał Artur Zubek. Krajowa Rada Sądownictwa, Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy to instytucje, które chce zreformować nowy minister sprawiedliwości. Waldemar Żurek zapowiedział m.in. konsekwencje w działaniach poprzedzoną szerokimi ustaleniami w obrębie obozu rządzącego. W przypadku systemowych zmian i funkcjonowania takich instytucji jak Krajowa Rada Sądownictwa czy Sąd Najwyższy, minister Waldemar Żurek zapowiedział, że przedłoży konkretne propozycje rozwiązań. Mam też pomysły, które będą widoczne w przeciągu 3 tygodni, jeśli chodzi o zagadnienia związane z tymi instytucjami. I to będzie droga wielotorowa, będzie konsekwencja w działaniach. To znaczy, jeżeli nie uznaję jakiejś instytucji za właściwie powołaną, no to muszę być konsekwentny. W przypadku ustawowych propozycji reformujących wymiar sprawiedliwości potrzebna będzie współpraca z nowym prezydentem, na którą minister już się przygotowuje. Też jak pan prezydent lubię boks, ale z udziałem sędziego i według określonych reguł. Mam nadzieję, że porozumiemy się co do tych reguł. W pierwszych dniach urzędowania Waldemar Żurek zawiesił 44 prezesów i wiceprezesów sądów powszechnych. To w kontekście ich podpisów pod listami poparcia do zreformowanej przez poprzednią władzę Krajowej Rady Sądownictwa. Michał Fedusio, Polskie Radio. Przy pomniku Powstania Warszawskiego na Placu Krasińskich w przeddzień 81. rocznicy wybuchu zrywu upamiętniono zryw, odprawiono uroczystą polową mszę i wygłoszono apel pamięci. Powstańcy warszawscy stanęli do walki bez doświadczenia bojowego, ale z wiarą o wolną Polskę, mówił prezydent Andrzej Duda. Młodzież, dzieci, 17, 16, czasem 13, czasem mniej lat, z butelką z benzyną na czołgu, z wisami na tygrysy, bez profesjonalnego uzbrojenia, bez wyszkolenia porównywalnego z regularną armią niemiecką. Bardzo często całkowicie bez doświadczenia bojowego, ale z wiarą niezłomną w to, że Polska nie tylko może, ale musi być znowu wolna. Apel pamięci przy pomniku Powstania Warszawskiego rozpoczęła minuta ciszy dla zmarłej w nocy Haliny Jędrzejewskiej, wieloletniej prezes Związku Powstańców Warszawskich. Ponad 700 pasażerów skorzystało z punktu szybkiego wydawania paszportów tymczasowych na lotnisku w Poznaniu. Punkt działa od końca kwietnia. Pomoc znaleźli w nim ci, którzy tuż przed wejściem na pokład zorientowali się, że nie mają paszportu albo ich dokument jest nieważny. Rzecznik portu lotniczego Ławica, Marcin Wiosołek, mówi, że pasażerowie szukają czasami pomocy chwilę przed odlotem. tym punkcie można wyrobić paszport tymczasowy dosłownie w kilkanaście minut. Nie trzeba mieć zdjęcia, to zdjęcie pracownicy tego punktu są w stanie zrobić na miejscu. Na miejscu wnosi się też opłatę. Jedyna rzecz, która jest niezbędna, to numer PESEL. Taki paszport tymczasowy wydawany jest, jak sama jego nazwa wskazuje, tylko na określony czas i ten czas zależny jest od tego, w jak długą podróż się udaje. Podobne punkty działają na lotniskach w kilku największych miastach w Polsce. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia ma być pochmurno, miejscami przelotne opady deszczu, a po południu burze od 21 do 25 stopni, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich i na wybrzeżu od 18 do 20. Autopromocja. Julia Pietrucha, Natalia Pietrucha i Miłosz. Taki skład zebrał się w tym roku, aby zinterpretować po swojemu niełatwy temat powstania warszawskiego. To mój dom, a to nasz schron. Mam tu swoje parę wielkich płyt. Efektem jest płyta sierpniowa i koncert, który wyemitujemy w niedzielę na antenie Trójki. Pietrucha, Miłosz, Pietrucha, sierpniowe. A wśród gości Natalia Grosiak i Igor Nikiforow. Do usłyszenia w niedzielę po 19:00. Zapraszam, Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Trójka pod księżycem. Dzień dobry Państwu, dobry wieczór. Marcin Czarnik się kłania. Chciałem Państwa zaprosić na spektakl, koncert, który robimy w Muzeum Powstania Warszawskiego z Katarzynią Szyngierą, z Weroniką Murek, z Mileną Czarnik, z Olą Matlingiewicz, z którą będę miał przyjemność występować na scenie. Głównymi bohaterami będą, jak się Państwo domyślacie, powstańcy i to dosłownie, gdyż częścią tego spektaklu i najważniejszą moim zdaniem są dokumentalne zdjęcia z naszych wizyt w Domu Powstańca, gdzie spotykaliśmy się z nimi. I to były bardzo ciekawe spotkania, bardzo wzruszające, czasami troszkę zabawne. No, generalnie pytaliśmy ich o to, co to znaczy być szczęśliwym dla nich. Wszystkie odpowiedzi gdzieś lądowały w tym powstaniu, co nie było naszym zamiarem, no ale trudno im było mówić w ich głowach. Zakotwiczony jest mocno ten temat. No pewnie nie ma się czemu dziwić. W każdym razie na podstawie tych rozmów też stworzyliśmy z Bartoszem Dziedzicem, wspaniałym producentem muzycznym, i z Marcinem Łanowskim, wspaniałym perkusistą, utwory muzyczne, które są dialogami z tymi powstańcami również, tylko w takiej bardziej formie artystycznej. Wspaniałą i zaskakującą dekorację zrobiła Milena Czarnik, udekorowała troszeczkę to Muzeum Powstania, jest bardziej kolorowe, no bo gdzieś do szczęścia się odwołujemy, czy do tego marzenia no niespełnionego, o szczęściu się gdzieś tam próbujemy odwoływać. I wizualizację zrobił Nathan Berkowicz, też nasz kolega tutaj, z którym pracowaliśmy. I myślę, że to może być wspaniały wieczór obcowania z tymi ludźmi, którzy mieli po kilkanaście lat, bo tylko tacy jeszcze są z nami. Te ich losy były bardzo i tragiczne, i bohaterskie, i takie zwykłe ludzkie. I warto tym posłuchać, warto przyjść do Muzeum Powstania Warszawskiego. Dziękuję Ci, Marcinie. Dodajmy, że pierwszy pokaz, zwany premierą, tradycyjnie w nocy, nie wieczorem, czyli z 1 na 2 sierpnia. I to ma znaczenie. Oglądałam nie raz te spektakle, patrzyło się w to sierpniowe niebo, bo wiem, że to jest taki romantyzm trochę może przesadzony, ale to się pamięta. Ale wspominaliśmy bohaterów, mieliśmy takie poczucie, że no to dzięki wam teraz stoimy pod tym niebem, cieszymy się życiem, kochamy się i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest w nocy. Później od 3 do 6 już pewnie o normalnych porach. O 20:30. Powiedziałeś o scenie, to dodajmy, że to pod liberatorem, pod bombowcem, który miał zrzucać pomoc powstańcom. No jak to było, to wszyscy pewnie wiemy. To też jest znaczące, bo ten samolot jest tam dla nas ważnym znakiem też w jednej z opowieści, którą ja mam przyjemność przedstawiać, takiej optymistycznej, też niespełnionej, że powstańcy zajmą lotnisko na Bielanach i że to udostępni Amerykanom możliwość zakończenia powstania w 3 dni. Co się oczywiście nie stało, ale takie marzenie. Jeden z naszych tutaj powstańców snuje. Snuje całe życie od dzieciństwa właściwie. Marcin Czarnik, dodam, nasz ulubiony aktor. Otwiera sierpień w Trójce. Zaczynamy zarazem dzień, któremu, teraz powiem bardzo serio, należy się powaga. Postaramy się, nie tylko w Warszawie, pamiętać o godzinie W, czyli 17. Ale też 81 lat po nie przerywamy wakacji bez względu na pogodę. Zatem formuła audycji pół żartem, pół serio nadal aktualna. W części drugiej wydania nasz dobry znajomy, autor sztuk i reżyser Tomasz Mann zaprosi nas do audioteatru we Wrocławskim Teatrze Po Kolei, czyli na Dworcu Głównym. A w części pierwszej za piosenkę przekonamy się, kto z nami będzie. Piosenka natomiast otwiera drugi rok naszego cyklu od szekspirowskiego. Słowa, słowa, słowa, czyli odpowiada na pierwsze hasło nocy. Życzymy Państwu i sobie spokojnego i pogodnego, no dobrze, mimo wszystko sierpnia. Thank you. gdyby do nas przyszła. Wcześniej słuchaliśmy wojenki Laocze jak piosenki o zamierzchłej jednak przeszłości, mimo że w refrenie tryb warunkowy. A dzisiaj? Zryw to pierwsze słowo klucz tej pierwszej sierpniowej nocy 2025. Przyszło nam zaczynać ten wakacyjny miesiąc, choć mocno obciążony, ale jak przypomnieliśmy, pozostajemy wierni formule pół żartem, pół serio. A zryw podpowiedział nam kilka miesięcy temu muzyk Dominik Strycharski. No i właśnie odmrażamy to hasło niewykorzystane. Wszyscy tymczasem goście są dzisiaj poza Warszawą. W części pierwszej wydania łączymy się z uczestniczkami i uczestnikiem 29. Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku. Oto najpierw połączyliśmy się z Jadwigą Klatą, reżyserką jednego ze spektakli, czy raczej work in progress, to wyjaśnimy, biorących udział w konkursie Nowy Jorik. Witamy pani Jadwigo, debiutuje pani u nas. Dobry wieczór. No, nie obiecuję, że to będzie łabędzi śpiew, to tak mamy. Ale jest z nami także na linii debiutujący u nas 20 lat temu Paweł Sztarbowski, który reprezentuje Teatr Powszechny w Warszawie. Paweł był naszym gościem tydzień temu, kiedy my byliśmy na dziedzińcu Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Teraz jest na odwrót. My jesteśmy w studiu, a Paweł jest poza. Jesteś tak? Poza? Dobry wieczór, tak. Jestem. Przypomnijmy, że przypomnijmy na tym etapie, a później rozwiniemy temat. Spektakl Teatru Powszechnego w Warszawie będzie brał udział w konkursie o Złotego Jorika. I teraz poprosiłabym pani Jadwigo Pawła, bo jest już doświadczony w bojach, by w skrócie przypomniał, czym różni się nowy od złotego. Na razie tylko bardzo tak teoretycznie. Tak, no Złoty Jorik to jest taka nagroda, która można powiedzieć od początku festiwalu szekspirowskiego, odkąd ten festiwal istnieje, ta nagroda była z nim złączona. No i to jest nagroda za taką najlepszą inscenizację szekspirowską w danym sezonie. I to rzeczywiście plejady wybitnych osobowości polskiego teatru, świetne spektakle były często nagradzane podczas festiwalu szekspirowskiego właśnie tą nagrodą Złotego Jorika. A zdaje się, że dwa lata temu, w 2023 roku, dyrektorka Teatru Szekspirowskiego i Festiwalu Szekspirowskiego Agata Grenda wraz z Łukaszem Drewniakiem, który jest selekcjonerem tego festiwalu, wymyślili nagrodę Nowego Jorika, czyli właśnie w odróżnieniu od tego Złotego Jorika, to miała być taka nagroda promująca nowe odczytania utworów Szekspira i szczególnie tutaj zależało im na tym, żeby promować takie mniej znane utwory Szekspira, rzadziej wystawiane. I ten konkurs skierowany jest do takich bardzo młodych osób reżyserujących. Już nawet nie pamiętam dokładnie, jak to jest w regulaminie, to pewnie pani Jadwiga zaraz bardziej o tym opowie, ale tam zdaje się właśnie nie mogą te osoby mieć na swoim koncie więcej niż iluś tam realizacji w teatrach. No i rzeczywiście w tym 2023 roku w Teatr Powszechny został zaproszony do tego grona trzech teatrów, bo tam co roku są wybierane trzy teatry które Festiwal Szekspirowski zaprasza do współpracy. I wtedy my wybraliśmy propozycję Pameli Leończyk. Wówczas rzeczywiście, no właściwie nie debiutującej, ale niemalże debiutującej reżyserki, która zaproponowała takie bardzo nowatorskie odczytanie opowieści zimowej Szekspira. I tutaj poprzez kulturę terapii. Tak, tak, tak. Do tego nawiążemy dopiero na późniejszym etapie naszego spotkania, kiedy będziemy rozmawiali właśnie o opowieści zimowej. A teraz, tak, zadam to pytanie, które ty zaproponowałeś, pani Jadwidze. Nie ma pani więcej spektakli na swoim koncie, także mogła pani spokojnie wystartować w nowym, tak? A mogłam, ponieważ nie mam żadnego. A. Więc jest to wręcz, powiedziałabym, mój work in progress debiut. Czyli absolutny ideał, powiedziałabym, bo to chyba jest największe wyzwanie właśnie od razu na festiwalu startować w tej właśnie roli reżyserki. Pani wybrała, właśnie, czy to pani wybrała, czy Teatr Słowackiego, z którym pani właśnie współpracuje, owego mało znanego Coriolana? Nie, nie wybrałam. Halo? Słuchałam. Tak, troszkę... Halo, słychać mnie? O, tak, troszkę zrywało, bo ale no, godzimy się z tym, tak, tak, jeszcze raz. Ja wybrałam Coriolana, bo się w tym tekście zakochałam. Na szczęście potem się okazało, że Kuba Roszkowski, kierownik literacki Teatru Słowackiego w Krakowie, też jest w nim zakochany, więc ta miłość nas połączyła. A co sprawiło tę pani sympatię do Coriolana? No, dla mnie jest to tekst przede wszystkim, który stawia pytanie o granice ideałów. O. I to jest pytanie, które ja sobie zadaję niemalże codziennie. I jest to też tekst głęboko polityczny i równocześnie bardzo niejednoznaczny. Zupełnie tak jak nasza rzeczywistość. No, ja przeczytałam taki spoiler na stronach Festiwalu Szekspirowskiego. Niestety nie mogę być na całym festiwalu. No i tam pojawiają się takie hasła. Wspólnota i władza. Figura lidera. Autokraty. Żywioł żeński i męski. Co do tych dwóch czy trzech pierwszych haseł, to dosyć jest oczywiste, a ten żywioł żeński i męski rzeczywiście tam się ścierają? No ścierają się i ścierają się w osobie Coriolana, który jest grany przez Alinę Szczegielniak, która jest kobietą. A Coriolan jest postacią, z którą utożsamiamy cechy typowo męskie. Więc dla mnie też to jest pytanie o siłę kobiety, o jakie cechy przypisujemy jakim osobom, jakich płci, ale też jak widzimy władców, liderów dzisiaj w świecie. To teraz może ów work in progress, o którym poniekąd wspomniał już Paweł, czyli na jakim etapie państwo teraz są? Jesteśmy na etapie, na takim, na jakim można być po 20 próbach. Aha. Pokazaliśmy 50 kilka minut bardzo skondensowanego tekstu Szekspira, który jednak zawiera w sobie fabularną całość. Jednak no, jest ona bardzo okrojona i jest też grana przez czwórkę wspaniałych, ale jednak czwórkę aktorów. To było duże wyzwanie, bo z tego co czytałam, to najmniejsze obsady Coriolana to było po 12 osób. Więc naprawdę aktorzy Słowackiego robią niesamowitą robotę, przedstawiając całą tę opowieść w tyle osób. A widziała pani jakiegoś Coriolana wcześniej? Nie widziałam. Ten tekst jest bardzo rzadko wystawiany, a w Polsce to już w ogóle. Ostatnie wystawienia chyba były w Niemczech, europejskie, z tego co wiem, jakie bardziej poruszające i znane. A o samym Coriolanie, no dobrze, pogodzimy się z tym, że jest kobietą, chociaż ja wiem, taka liderka, autokratka, tak, to jest do pomyślenia współcześnie, no może można by wskazać w Europie i w świecie, ale to chyba jest jednak wyjątek. Pytanie, czy Coriolan jest rzeczywiście autokratą, bo może równie dobrze jest aktywistką, która zbłądziła gdzieś i w walce o swoje ideały zapomniała o tym, że są gdzieś inni ludzie. A ta wspólnota, jak jest pokazana? No ta wspólnota jest przede wszystkim powiązana ze sobą i bardzo nie zgadzająca się. Trochę jak to nasze polskie społeczeństwo, ale pewnie nie tylko polskie. No i też z tej wspólnoty wyłaniają się postaci bliskie Corialonowi, czyli matka i żona. Bo Lud i właśnie matka i żona są grane przez te same aktorki, przez Bożenę Adamek i Julię Latosińską. Wymienia oczywiście pani aktorki. Ilu jest aktorów, to znaczy tych rodzaju męskiego? Jeden? Jest tylko jeden, jest to Tomasz Wysocki. Tak, więc tak, artystów, mówiąc już ogólnie, Teatru Słowackiego w Krakowie. A do tego teatru pani sama zawędrowała, czy została pani zaproszona? Jaka jest jak wygląda ta procedura, skoro pani jest tak bardzo początkującą osobą? No procedura wyglądała tak, że 20 parę osób zgłosiło swoje eksplikacje reżyserskie, a potem dyrektorzy trzech teatrów rozmawiali na temat tego, których z reżyserów chcą zaprosić do dalszych rozmów i na podstawie tych rozmów wybrane zostały osoby, trzy studentki Akademii Teatralnej w Warszawie, czyli też moje koleżanki, więc to wszystko było na podstawie rozmów i eksplikacji. Ja się zgłosiłam, ufając, że któryś z teatrów mnie wybierze, ale my na żadnym etapie nie mogliśmy zdecydować. Cały czas troszkę przerywa, szkoda, bo fajnie pani mówi, a usłyszałam jednak, że jest pani studentką Akademii Teatralnej w Warszawie, tak? Jestem. Którego roku? No skończyłam drugi, więc już jestem właściwie na trzecim. No, a ile lat trwa nauka? Ile lat trwa nauka? 5, bo są to studia magisterskie, dopowiadam za panią, bo domyśliłam się. To teraz zwrócę się do Pawła. Czy miałbyś jakieś pytanie do pani Jadwigi? Jeszcze? Bo bardzo pomogłeś mi na początkowym etapie. Nie wiem. Zaskoczenie. Jakieś pytanie, bo też ta struktura tego konkursu, no tak jak powiedziałem, jest mi dość dobrze znana i to chyba rzeczywiście ten regulamin jakoś się mocno nie zmienił przez te 2 lata. I teraz też właśnie przypomniałem sobie, że to rzeczywiście było tak, że my wtedy jako 3 teatry, bo to był Teatr Powszechny, Teatr w Legnicy i Teatr Wybrzeże, wybieraliśmy jakby z jednej puli tych zgłoszeń, które się pojawiły. To znaczy tam nie było tak, że osoby reżyserujące jakoś kierowały te zgłoszenia do konkretnych teatrów, no tylko po prostu do tego konkursu nowego Jorika. I to też było bardzo ciekawe na poziomie takiego spotkania pomiędzy dyrektorami teatrów. Taka wspólna rozmowa, no też właśnie na temat tego, czego każdy z nas jakoś szuka, zarówno w tych mniej znanych utworach Szekspira, jak i też w tych eksplikacjach reżyserskich i w tych propozycjach. I akurat wtedy to się odbyło tak dość bezboleśnie, bo nikt jakoś sobie nie wchodził w drogę, aczkolwiek mogę sobie wyobrazić takie sytuacje, gdzie liderzy tych, czy liderki tych 3 zaproszonych teatrów nagle zaczynają walczyć o jakąś bardzo konkretną propozycję i eksplikację. No i wtedy może być pewnie trudno wybrać, w sensie zdecydować, kto konkretnie miałby dostać tę konkretną ten tytuł, eksplikację. Tak, ten tytuł. Dobrze, to jeszcze jedno pytanie do pani Jadwigi. Rozumiem, że pani teraz spakowała ten work in progress i wraca do Krakowa, to znaczy pewnie po wakacjach, po to, by ewentualnie kontynuować pracę. Tak, taka jest nadzieja dokładnie, że tak się wydarzy. Ale nie musi pani wygrać w konkursie, żeby móc realizować dalej? Nie muszę, ponieważ konkurs nie ma poza tytułem samym w sobie nagrody, więc i tak jest to zależne po prostu od decyzji dyrektorów konkretnych teatrów, czy będą chcieli rozwijać te projekty. No dobrze, to tutaj powinniśmy rozmawiać już z dyrektorem Teatru Słowackiego, ale to może innym razem. Dodajmy, że oczywiście o Nowego Jorika walczą jeszcze inne teatry, ale no niestety nie możemy wszystkich ich zaprezentować. Dokonaliśmy takiej oto selekcji, takiego wyboru i już. No to ciekawi decyzji jury. Pawle, chyba same kobiety są w jury w tym roku? Tak. Żeńskie. W zeszłym roku też. Tak? A, no nie, tak. Nie pamiętam. No, niemniej. Więc jest to tak sfeminizowany pod tym względem festiwal. Nie ma gender balance. Tak. Wśród właśnie jurorek jest fantastyczna kobieta, która przyjechała ze Stanów Zjednoczonych, jest Turczynką, także reżyserką. Oglądałam jej spektakl w Radomiu na festiwalu Gombrowiczowskim. Tak, tam bardzo ciekawy ślub po amerykańsku Gombrowicza oczywiście został pokazany. Dobrze. Ciekawi więc decyzji jury żeńskiego w tym roku. Dziękujemy bardzo. Pani Jadwiga Klata była z nami po raz pierwszy, a ta noc jest siódmą nocą festiwalu szekspirowskiego w Gdańsku, 29. Przypominamy. Bardzo pani dziękujemy, pani Jadwigo. Chcielibyśmy jednak panią widzieć i lepiej słyszeć. Także życzymy wszystkiego dobrego, no i mam nadzieję do zobaczenia przy Myśliwieckiej 357 w Warszawie. Zapraszamy. Do zobaczenia. A Pawła Sztarbowskiego poprosimy o pozostanie z nami, w końcu jest naszym człowiekiem. Wiesz, zobowiązuje przynależność do zespołu Trójki. No i już łączymy się ze scenografką spektaklu nominowanego do Złotego Jorika, jednego z tych trzech, a nie jest to bynajmniej spektakl teatru powszechnego. Więcej o tym powiemy lub przypomnimy, bo o tym już wspominaliśmy przed tygodniem. No właśnie, a w tym czasie druga odpowiedź Michała na hasło Zryw. Przedstawmy się wszak, bo jest z nami Grażyna Oczkowska, która realizuje program, i jest z nami Michał Żołądkowski, który wydaje go oraz oprawia muzycznie. Zryw zatem i poeta, bez którego trudno wyobrazić sobie 1 sierpnia. Odróżnisz postaci w cieniach, w huku jak w ogniu jasnym. Wtedy krzyk krótki zza ściany, wtedy podłogę skałą, i ciemność płynie jak z rany, i włosko od wozu ciało. w czasie jak w hymnie. Nitką krwi jak struną zawozem wypisuje na bruku swe imię. Zespół Ang i wierszy Baczyńskiego Bez imienia dla hasła Zryw. Przypominamy, że został zastrzelony przez snajpera, który prawdopodobnie był umieszczony na dachu Teatru Wielkiego. 4 sierpnia był po prostu Krzysztof Kamil Baczyński na warcie. A walki toczyły się o Pałac Blanka. I już połączyliśmy się z Agatą Skwarczyńską, bo to jest właśnie ta pani scenograf, twórczynią scenografii oraz reżyserką świateł w legnickim Juliuszu Cezarze w reżyserii młodego Błażeja Digasiewicza. Witaj, Agato. Witaj Baszko. Przed tobą od razu do rzeczy. Przed tobą było, tak sobie wyobrażam, trudne wyzwanie, ale zarazem potwornie elektryzujące. Bo po pierwsze, wyprowadziłaś Juliusza Cezara z Teatru Legnickiego, Teatru imienia Heleny Modrzejewskiej, na Piekary. I to po latach tam powrócił teatr, bo już kiedyś grał tam. Po drugie, ten cały spektakl, z tego co wiem, odbywa się w ciągłym ruchu. No i teraz przygotować scenografię w takich okolicznościach, no jasne, domyślam się, jest bardzo trudne, ale również trudno chyba było przenieść tę całą wizję do Gdańska i to też do bardzo specyficznego miejsca. No to już teraz oddaję ci głos, bo wiem, że pięknie potrafisz opowiadać. Tak, to znaczy ja chyba nie przeniosłam sama do tych Piekar, bo od razu jak zaczęliśmy pracę z Błażejem, informacji, no, że to jest ten plan, żeby reaktywować Piekary, ponieważ teatr po wielu, wielu latach odzyskał to miejsce, w którym kiedyś były grane te legendarne spektakle legnickie jak Made in Poland i potem było to miejsce zajęte przez jakiegoś ajenta. Teraz teatr to wykupił, ma dostęp i no, stanęliśmy przed takim zadaniem też przystosowania tej przestrzeni na nowo do teatru. Tam się odbyły bardzo poważne prace. Między innymi były zdemontowane na bardzo takie mocny nasz postulat Błażejem, całe takie rusztowanie, żeby trochę tę przestrzeń otworzyć. Była pomalowana, odświeżona. No to było naprawdę duże rzeczywiście wyzwanie, przede wszystkim dla teatru. Ale no, dla nas też było bardzo ciekawe poruszanie się w tej przestrzeni i od razu właściwie się pojawił taki pomysł, że skoro właśnie te Piekary to nie jest tylko jedna sala, tam jest tych przestrzeni wiele, żeby spróbować właśnie je otworzyć jak najbardziej dla widza Legnickiego, który wraca po latach i też potraktować trochę tą przestrzeń jako taką namiastkę właśnie Rzymu, ulicy, różne, różnym przestrzeniom nadać różny statut, więc mamy tam jakiś pokój Brutusa, czyli taką przestrzeń prywatną, ale mamy też te garderoby aktorów, nawet łazienkę, toaleta, czyli wszelkie takie przestrzenie, które pełnią funkcję właśnie różnych takich zaułków Rzymu, miejskiego szumu, gdzieś te głosy w bramach, które się powtarzają i widzowie właśnie mogą chodzić. Oczywiście tam jest też bardzo sprytnie wymyślone przez Błażeja takie jakby dwie widownie. Jedna taka bardziej tradycyjna, która właśnie zasiada na widowni, a część osób ma takie specjalne paski i mogą jakby krążyć naprawdę tak między tymi przestrzeniami, bardziej interaktywnie brać udział, siedzieć pomiędzy aktorami w scenografii i tak więc można mieć takie dwa odbiory tego spektaklu. Oba są ciekawe, bo wzięłam udział jako twórca i muszę przyznać, że to było zupełnie inne doświadczenie. Natomiast no, kiedy mieliśmy przenieść, dostaliśmy zaproszenie na festiwal szekspirowski. W ogóle pierwszą taką propozycją był w ogóle teatr szekspirowski. Ale od razu powiedziałam właśnie, że no strasznie szkoda tego ducha wolności tych piekar i zaczęliśmy myśleć o stoczni. No i się udało do tej stoczni rzeczywiście się dostać. Dostaliśmy, zaproponowano nam taki klub, bar, który składa się z mniejszej ilości przestrzeni niż piekary, ale za to Błażej właśnie od razu, jak zobaczyliśmy te żurawie, które są w tle jakby na takim małym dziedzińcu przed tym klubem, uznaliśmy, no, że w ogóle wspaniale, żeby spróbować to zewnętrze również zaanimować, więc tak naprawdę przeniesienie tego spektaklu do stoczni właściwie było takim jeszcze jakąś nową wersją tego spektaklu, kompletnie nową i kompletnie inną. Warunki znowu zupełnie nieteatralne, akustyka trudna, ale jakoś zrobiliśmy co mogliśmy i aktorzy też wspaniale się odnaleźli, też ze swoimi głosami bardzo dużo energii dali. No, ja widziałam tylko pierwszy spektakl wczoraj, nie widziałam drugiego, ale ten pierwszy wydaje mi się, że udało nam się przenieść trochę tego ducha tej takiej miejskiej, jakiegoś świata takiego, który właśnie żyje w różnych przestrzeniach, między jakimiś zaułkami oficjalnymi, mniej oficjalnymi, gdzie jakoś się tworzy nowy porządek polityczny. Mm-hmm. No, tyle. Dobrze, a teraz tak, no bo to rozumiem, że jakby czerpałaś z energii tych miejsc i piekar, i stoczni, no, dawnej stoczni gdańskiej, a ten klub nazywa się cyferka jest, prawda? Stocznia. Bardzo fajny pomysł. No i teraz szczególnie to gada w tę 45. rocznicę Festiwalu Solidarności, podpisania porozumień i tak dalej. Więc też taki dobry moment na pokazanie tego Juliusza Cezara, no bo o czym jest rzecz, tak najkrócej. Możesz w dialogu z Pawłem, jeżeli gdzieś on jest w zasięgu wzroku twego i naszego słuchu. Jestem. No to pomagaj, koleżance. Już wczoraj akurat widziałem ten spektakl i rzeczywiście to krążenie po tych przestrzeniach zrobiło na mnie duże wrażenie, ale też przypomniałem sobie, że ta propozycja Błażeja Biegasiewicza związana z Juliuszem Cezarem była też jako kandydatura do Nowego Jorika. To zdaje się, tam się rozstrzygało właśnie pomiędzy tą propozycją a Ryszardem III i z jakiegoś powodu wtedy Jacek Głąb zdecydował na Ryszarda III, więc to też jest ciekawe, że jednak po latach wrócił też ten Juliusz Cezar do Legnicy. Więc to tak tylko mówię po to, żeby podkreślić, że ten konkurs Nowego Jorika wymyślony przez Grendę i Drewniaka naprawdę ma ogromny sens i to szczególnie w takich czasach no, takiej niestabilności finansowej instytucji, teatrów. Tego typu konkurs, który też wiąże się z jakimś finansowym po prostu wsparciem takich działań work in progress, jest dla teatrów no, jakimś też ogromnym wsparciem i dla teatrów, i dla artystów, artystek zapraszam. nieznanych. No, wielka szansa dla młodych przede wszystkim. Tak. Oraz więc szansa dla tych nieznanych. Tak się teraz uświadomiłem, że właśnie zarówno Pamela Leończyk z tą opowieścią zimową, no ona wtedy wygrała tego Nowego Jorika, więc to było taką naturalną konsekwencją, żeby zaprosić ją do rozwijania tej formy work in progress w pełnoskalową premierę, ale też Błażej w jakiś sposób też ta idea w Błażeja Biegasiewicza i Juliusza Cezara wzięła się z tego konkursu Nowy Jorik. Więc i też jakby w tym roku walczy o Złotego Jorika. No właśnie. Więc ja śmiesznie, że takie dwie osoby się spotkały. Chciałam tylko dodać, że jak Błażej do mnie zadzwonił z propozycją tej pracy, to tylko powiedział, że na pierwszym chyba zdaniu, że to jest jego absolutnie ukochany dramat Szekspira i że on ten Juliusza sobie nosi wiele lat, że na studiach jakichś reżyserskich bardzo ważny dla siebie też właśnie egzamin był z Juliusza, że to jest też coś, co nie tylko w tym Nowym Joriku, ale że w ogóle jakaś taka idea, No, bardzo głęboka i ważna i też myślę, że to było istotne, że może to zrealizować w takiej pełnej wersji, też z tym ogromnym zespołem, bo to jest bardzo ważne, że często Juliusza Cezara zwykle tam jest maleńkich ról i tak naprawdę 3 czy 4 główne i zwykle to jest dzielone na kilka tylko aktorów, natomiast Błażej się zdecydował zaprosić cały zespół Legnicki i te wszystkie role rozdać, więc ta ilość osób też myślę, że robi wrażenie. Jakby rzeczywiście oni wypełniają tą tkankę społeczeństwa, czy właśnie ten tłum, który się pojawia w dramacie Rzymian. Historia śmierci Juliusza Cezara wszystkim dzieciom, nawet w szkole podstawowej, pewnie jest znana, aczkolwiek okrutna. Nie wiem, 23 to były uderzenia nożem, by nie użyć brzydszego słowa. No i wiadomo, słowa, właśnie słowa. I ty, Brutusie, przeciwko mnie, co jest też dosyć, że tak powiem, komunikatywne ze współczesnością. No, to, te tytuły, które pojawiły się w tym roku, rzeczywiście bardzo mocno, jak to się mówi, rezonują z naszymi czasami. Czyli Szekspir współczesny jest, ale Paweł w zeszłym tygodniu, kiedy mówił poniekąd w twoim imieniu, opowiadał o jakimś plafonie. Czy on odgrywa rzeczywiście ważną rolę, czy to tak po prostu atrakcyjnie tylko zabrzmiało? Faktycznie tak, plafon jest bardzo ważnym elementem scenografii i dokładnie to zdanie, które powiedziałaś, ono jest jakimś takim ideą fix tego plafonu, że właściwie o tym Cezarze wiemy tyle, że został zamordowany, więc na tym plafonie znajduje się właśnie 6 malarskich, znaczy obrazów różnych, głównie XIX-XVIII wiecznych, które właśnie są o śmierci Juliusza Cezara, są jakby tym momentem zabójstwa i ja jakby wyjęłam przy pomocy graficzki też z Teatru z Legnicy, wyjęłyśmy te fragmenty tych postaci, tego Cezara, umieściłyśmy w jednym plafonie, czyli jakby ten plafon jest taką opowieścią o różnych sposobach przedstawienia tej śmierci, a jednocześnie właśnie też koresponduje w ogóle z tematem spektaklu, z jakimś takim właśnie szumem informacyjnym, z jakimś ilością po prostu, która dzisiaj do nas płynie z wszelkich stron informacji, internetu, TikToków, gifów, zapętlenia, jakichś deepfake'ów i to wszystko też się zaczyna bardzo mocno jakoś pojawiać w języku polityki, w sposobie, w jaki w ogóle do nas dociera też przekaz polityczny i to się stało dla Błażeja bardzo ważnym takim tematem, w ogóle właśnie konstrukcja języka, w jaki sposób słowo dzisiaj jest kształtowane też poprzez te sztucznych jakichś agentów i to się stało takim no, chyba najważniejszym jakimś wątkiem spektaklu, a mój plafon, który jest zbudowany z tych malarskich odpowiedników, no też w pewnym sensie nie daje odpowiedzi, która z tych wersji zabójstwa Cezara jest nie wiem, tą właściwą, że tak jakby można, że mają jakby w jedno, że jakby tych wersji jest tyle i ile było pewnie osób, które się zajęły, zainspirowały tym wątkiem, który to dzisiaj do nas jednak przetrwał. Dobrze. Resztę sobie można doczytać, douczyć się, ja też chętnie, jak tylko znajdę czas. Natomiast te opaski zainteresowały mnie. W spoilerze określone są jako all inclusive. To nie bardzo wiem, o co chodzi. No to jest właśnie taka bardzo też ciekawa forma tego teatru i w ogóle języka, ale też właśnie uczestnictwa, że od początku dla Błażeja było ważne i dla nas, że widzowie też są takim naturalnym tłumem, który próbujemy jako aktorzy, ale też jako z tego poziomu też dramatu, jako politycy próbują przeciągnąć na swoją stronę, bo przecież w tym dramacie są po śmierci Cezara dwa obozy, które potem kończą jednak w finale wojnie. Mm-hmm. Więc jakby próba przekupienia, przeciągnięcia widzów na swoją stronę, widzów w naszym przypadku, w przypadku dramatu oczywiście Rzymian, więc Błażej bardzo chciał to wykorzystać, ten element obecności widzów, więc widzowie są na różne sposoby angażowani. Jest na przykład wspaniała scena przemówienia Antoniusza na pogrzebie, to Paweł Palcat grał też cudownie, gdzie on właśnie próbuje widzów właśnie w ten swój szloch jakoś angażować, próbować jakoś emocjonalnie ich zabierać, żeby to, i to jest bardzo ciekawe, bo widzowie często rzeczywiście kiwają, że tak, faktycznie ten Cezar był wielki, więc jest to takie bardzo ciekawe. Natomiast opaska all inclusive, no to jest właśnie tak, jak wspomniałam na początku, taka specjalna grupa 20-30 osób, która może podążać za aktorami w przypadku Legnicy w te przestrzenie piekar, mm-hmm. jakby w te wszystkie garderoby, toalety, właśnie do pokoju Brutusa. Tam jest ustawiona taka maleńka widownia, gdzie można z bliska obejrzeć tą sytuację. Pozostali widzowie oglądają po prostu na kamerze, czyli na ogromnej projekcji na całej ścianie. Oglądają to jako taką właśnie formę wideo artu. Zresztą też muszę wspomnieć tutaj o Natanie Berkowiczu, dzisiaj już wspomnianym wcześniej, który też wspaniałą pracę wykonał, jakby te jego projekcje są obecne bardzo, bardzo mocno w spektaklu. Mm-hmm. Właśnie też produkując ten szum informacyjny. Więc widzowie z opaskami mogą zupełnie inaczej, głębiej, bardziej interaktywnie doświadczyć spektaklu, jakby każdy się, kto się na to decyduje, po prostu sam się na to decyduje. Nikt nikogo nie zmusza, więc to też jest super, że tam nie ma żadnego wyciągania na siłę widzów, tylko to są osoby, które się decydują i chcą wziąć udział w takiej formie. No i muszą się liczyć z tym, że będą właśnie trochę bardziej wciągnięte w akcję albo usiądą koło aktora, który będzie mówił, więc będą w światłach też obserwowani. Ale myślę, że te osoby, które to wybierają, taką drogę obecności w tym spektaklu, no też mają jakąś frajdę z tego dużą. Tak przynajmniej wynika z moich obserwacji. To bardzo interesujące. Już przed tygodniem, jak Paweł to, co wiedział, powiedział nam na temat Juliusza Cezara, już na tamtym etapie byłam bardzo tym, że tak powiem, zainteresowana. No daleko do tej Legnicy, a w Gdańsku nie mogłam była być. Ale rozumiem, że te wizualizacje Natana Berkowicza i te elementy scenografii przez ciebie stworzone, plus to, co daje, że tak powiem, otoczenie, to wszystko ze sobą ma współgrać i tworzyć tę wizualną część, tak? Tak, to oczywiście kostiumy Alicji Kamaj, tak. Wizualnie, tak, więc one też jakby bardzo tutaj ten temat takiego porozrywanego świata, próby zszycia z jakichś szczątków właśnie na nowo, bo też o tym trochę jest ten nasz Juliusz Cezar, że w takiej próbie w ogóle zbudowania od nowa słowa, czy w ogóle odnalezienia, czym jest ta prawda dzisiaj, czy jest w ogóle szansa do dotarcia do tej prawdziwej informacji w natłoku tych różnych głosów i szumów, które dostajemy. Więc jakoś myślę, że na poziomie takim też filozoficznym w ogóle ten spektakl jest bardzo taki przemyślany i głęboki, że Błażej bardzo właśnie długo takie prowadziliśmy właściwie no wiele miesięcy wcześniej już rozmowy i rozkminy o tym świecie, które były bardzo ciekawe dla mnie. Błażej to oczywiście ów młody człowiek, Błażej Biegasiewicz, czyli reżyser spektaklu. Agato, pewnie Paweł ci opowiadał, że my wymyślamy te słowa, to znaczy nasi goście i państwo, którzy nas słuchają, słowa i potem Michał je umuzycznia. I zazwyczaj z zaskoczenia jednak nasi goście, bo państwo już słuchający nas są przyzwyczajeni, dostają taką propozycję, żeby swoje takie słowo na opisanie świata zaproponować. Także bardzo przepraszam za to zaskoczenie, ale czy potrafiłabyś wytypować takie słowo, które twoim zdaniem ten świat opisuje, ale no też z taką, że tak powiem, perspektywą muzyczną, no znaczy my musimy móc to jakoś atrakcyjnie przedstawić piosenką za tydzień, dwa później. No to po tym wszystkim, co powiedziałam, to jakoś mi to słowo szum bardzo wraca, więc ciekawa jestem, co wy myślicie, ale szum jest bardzo muzyczny, więc Mnie się bardzo podoba, Michałowi chyba też. Gdzieś tam wystaje Michał zza szyby i kiwa głową, kiwa. Dobrze, to kupujemy szum w takim razie i będzie on umuzyczniony. Nie wiem, czy chcesz zostać z Pawłem do końca, tam mamy jeszcze jakieś 35 minut. Jeśli nie, no to słuchaj nas przez radio. A na razie bardzo, bardzo ci dziękuję. No, nie mogę powiedzieć, że trzymam kciuki za twojego Juliusza Cezara, bo bym wtedy musiała i Pawłowi dać taki oto sygnał, że nie trzymam kciuków za jego, znaczy Teatru Powszechnego w Warszawie, opowieść zimową. Już nie wspomnę o Śnie nocy letniej Michała Zadary. Tego tematu dzisiaj nie poruszamy z braku czasu, możliwości. No więc jeżeli będziesz jeszcze z nami, no to się odzywa. Jeżeli nie będziesz, to bardzo ci dziękujemy. No i już. I do zobaczenia w studiu bardzo, najlepiej bardzo kiedyś. Dziękuję za zaproszenie. Agata Skwarczyńska, znakomita scenografka, wizjonerka, nagradzana. No i jeszcze potrafi oświetlić w sposób właściwy, atrakcyjny i artystyczny. Dzięki. A Paweł, mam nadzieję, że jest nadal z nami. Czy chciałbyś tę rundę jeszcze jakoś domknąć swoją refleksją na temat tego, co widziałeś, nie recenzją, broń Boże, tylko no tak, żeby jeszcze taką puentę stworzyć do tego, co powiedziała znana ci doskonale scenografka Agata Skwarczyńska. Tak, no, mnie zaintrygowała ta forma, tutaj Agata wspomniała o tym szumie informacyjnym i rzeczywiście forma tego spektaklu jest troszkę taka jak, nie wiem, scrollowanie rolek na Instagramie czy przeglądanie jakiegoś TikToka i to zaintrygowało mnie, że Paweł Palcat, który gra Antoniusza, opowiadał, że świetnie na ten spektakl reaguje młodzież szkolna. Że oni bardzo, bardzo się bali, bo mówię oni w sensie zespół aktorski, bardzo się bali zetknięcia z młodzieżą, bojąc się, że po prostu ten spektakl będzie jakiś kompletnie mało komunikatywny. A że właśnie ku ich zaskoczeniu, no okazało się wręcz przeciwnie, że dla młodych ludzi ten język rzeczywiście momentami mało komunikatywny, szczególnie jak ktoś, myślę, nie zna tego dramatu, że on w jakiś naturalny, taki podskórny sposób po prostu działa i jest przez tych młodych ludzi uchwytywany, więc to też jakoś myślę, świadczy o tym, że jest w tej formie no, jakieś rozpoznanie dotyczące współczesnego świata. No ale wiesz, Błażej, co już podkreślaliśmy, też Błażej, Błażej Biegasiewicz jest młodym człowiekiem, on zna doskonale ten język. Tak, właśnie o to mi chodzi, że mm-hmm. wydaje mi się, że tutaj też coś takiego pokoleniowego, myślę, działa. Chociaż ta ekipa też twórcza jest międzypokoleniowa, bardzo mocna. No tutaj padły te nazwiska, jeszcze dodałbym Wacława Zimpela, który tworzył muzykę do tego spektaklu, też świetny kompozytor. Nie wiem, czy wspomnieliśmy, kto gra tytułową rolę. Paweł Wolak. Paweł Wolak, tak, bo to w ogóle jest też śmieszne z tym dramatem, że ta tytułowa rola, ona jest bardzo ważna oczywiście, ale w sensie ilości tekstu czy ilości scen do zagrania, to ta postać Juliusza Cezara nie jest wcale tak dużą postacią, tam najważniejsze postaci. To jest Brutus i Cassius i oczywiście Marek Antoniusz, który wygłasza tam no, taki jeden z najsłynniejszych monologów, jakie w ogóle w dramaturgii powstały kiedykolwiek. I też ten słynny monolog Marka Antoniusza często jest używany jako taki przykład w różnego rodzaju takich szkołach retorycznych, bo właśnie ten w